bizony rátok fér, mégpedig 3-tól 5-ig a szokásunk szerint. Ezúttal Fuchs Petivel és Puzsér Róberttel, itt a Rádiókafén, a hét mesterlövészében, a 98.6-os frekvencián. Szóljatok hozzá a műsor témájához a 0629986986-os SMS számon, hogy írjátok meg a véleményeteket a rádiókafé@rádiókafé.hu e-mail címen. Ma, a mai adásban egy nagyon neuralgikus témáról lesz szó, és azt járjuk körül 4 különböző filmnek a segítségével. Hát az egyik legmegosztóbb téma politikailag és társadalmilag egyaránt a világban, ez pedig a terrorizmusnak a kérdése. A terrorizmus és a helyi konfliktusok, amelyek nem kifejezetten katonai célpontok ellen zajlanak. Tudnunk kell, hogy minden olyan támadás, akció, amely civilek biztonságát veszélyezteti, az terrorakció, még akkor is, hogyha a célpont az mondjuk adott esetben egy katona, vagy adott esetben egy diplomata, vagy politikus, csak mondjuk civileknek a kivégzésével, vagy a civileknek a feláldozásával, azt hiszem ezt a kifejezést szokták használni ilyenkor, jár maga az akció. Az már terrorizmus. Bizony, a civileknek a veszélyeztetése az a terrorizmus, hajtsa ezt végre akár civil, akár katona. Hálás téma film szempontból. A terrorizmus nem értjük. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy minket éppen most politikailag nem érint a terrorizmus kérdése Magyarországon. Tehát nagyon kevesen vannak, akik a hetes busz felrobbantásával próbálkoznak, bár lehet, hogy most ez a görbe elkezd emelkedni. Bár a 9-11 után nagyon sokan úgy csináltak itt Magyarországon, mintha ez minket személyesen érintene, ezért aztán nekünk magunknak kéne belépni. Jó, hát ez egy külön műfaj a túlbuzgósága. Ez egy ilyen nagyon sajátosan gyarmati attitűd a részünkről, és hát százados hagyományokkal. Bizonyos értelemben a paródiája. Minden esetre egy olyan közegben élünk, ahol ez a típusú terrorizmus viszonylag távol van. Nagyon bizonyos értelemben pervers dolog nézni, hogy máshol magyarázatokat próbálnak találni, vagy keresni legalábbis arra, hogy hogyan működik ez a rendszer. Tehát mi visz rá bárkit arra, hogy ne olyan embereket próbáljon meg megölni, kiiktatni, háttérbe szorítani, akik vállalták annak a lehetőséget, hogy ők katonaként meg akarnak halni a harcmezőn. És vagy akik ténylegesen részt vesznek magában az elnyomásban effektíve, igen, hiszen igen, katonák. Igen. Hanem olyanokat, akik ennek kvázi a hátországát adják. Tehát minket tulajdonképpen. Bizonyos értelemben mi ugyanannyira vagyunk a iraki háború hátországa, mint egy amerikai állampolgár. Mondjuk, sajnos, teszem hozzá. Sajnos, de egyébként az hozzá kell tennem. Nem feltétlenül kéne, hogy ez így legyen. Igen. Hozzá kell tennem, hogy a mai műsor politizálni fog. Nem a magyar párt politikai értelmében, de politizálni fogunk. Tehát erről a kérdésről lehetetlen anélkül vitatkozni, hogy ne kerüljünk be a politikai gödrökbe, ezért elnézést kérek a hallgatóktól. Ha ellenvéleményük van, osszák meg velünk SMS-ben vagy telefonon. Ez a 0629986986 jelzetű SMS szám az, amelyik szolgál erre elsőrendűen. Én azt gondolom, hogy sokféle indíték szolgálhat a terrorizmusnak. Úgy, mint például a fanatizmus, ami sok esetben vallási fanatizmus, más esetben nacionalista fanatizmus, és nagyon sok esetben meg a kettő együttesen van jelen. Én nem sarkítanék már rögtön ennyire. Most a civil terrorizmusról beszélünk. A másik, ami érdekes, hogy a célpont. Hogy a célpont az miért civil és miért nem katona. Sérülékenyebb, könnyebb végrehajtani egy akciót egy civillel szemben. De nem ez az egyetlen ok. Mert ha egy katonát ölsz meg, akinél ez kalkulálva van, ott ez sokkal, de sokkal kisebb vérveszteség. Tehát, hogy mondjam, ez olyan, hogy beléd lövök egy golyót. Ha nem talál szervet, akkor azt lehet mondani, hogy vesztettél egy katonát. Ha szervet talál, akkor civilt vesztettél. Tehát ez olyan, hogy tényleg kapsz egy golyót, és ha belefúródik a gerincedbe, akkor arra azt lehet mondani, hogy az a gyenge hátország. Arra lehet azt mondani. Vagy ha mondjuk átfúrja a májadat, nem beszélve a szívedről. Na hát visszatérve egy kicsit anatómiától. Azt hiszem, hogy a mai műsorban 4 olyan filmet fogunk tárgyalni, amelyek az okokat keresik. Hogyan, miért lesz valaki képes arra, hogy ne az elnyomókat közvetlenül támadja, hanem elmenjen a dolgok gerincéhez, gyökeréhez. Hát igen, ez az, amiben a fanatizmuson, a vallási vagy nacionalista elhivatottságon kívül, vagy azon túl bizony szerepet kap a kilátástalanság. Igen, ez a recepthez, a terrorizmushoz nagyon sok minden kell, és ebből az első a kilátástalanság. Ugyan a nem kilátástalan helyzet az a következő. Vagyunk mi egy területen, oda jönnek a elnyomók, és mi, mint az indiánok, föllázadunk a 60-as évek Comanche filmjében, és hát jól ki is tesszük a szűrüket, és akkor onnét örök békesség van. Na most ez az eset, ahol nem reménytelen a helyzet. Ehhez képest nagyon nehezen tudnék olyan politikai területet, tehát olyan területet találni a világon, olyan politikai konfliktust, ahol ez ennyire feketén-fehéren van. Ez utoljára talán Kármánynál volt ennyire tiszta. És ezért jelenik meg a kétségbeesetek küzdelme, az egyik legkegyetlenebb és legvéresebb küzdelem, legalábbis ahogy mi látjuk ma már. Uh-huh. A terrorizmus. Kérdezi a kedves SMS író, hogy a Münich című filmről lesz-e szó? Nem, ezúttal nem lesz szó. Különböző területet fogunk bejárni. Mondd el is akkor, melyik filmekkel fogunk foglalkozni. Hát, talán nem kívánom lelőni a poént. Hadd várják epedve a kedves hallgatók az újabb és újabb filmeket. Kezdjük egy olyan filmmel. Annyit elárulhatok, hogy a filmek cselekményének időrendjében fogjuk a sorra venni a filmeket. Tehát nem a készülés időrendjében, hanem abban az időrendben, amely időrendben ezek a filmek játszódnak. És az első film az a 70-es években játszódó El Lobo, a Farkas című spanyol kémfilm, amely 125 percen keresztül ragadja el a figyelmeteket, és garantáltan nagyon komoly, nagyon intenzív élményt tartogat a számotokra. Ez 2004-ben készült, és az ETA nevű baszk terror szervezet működéséről, a frankóista spanyol titkosszolgálat működéséről, és egy olyan figuráról, a Farkasról, ugye, Csemáról, aki a kettő között ingázik, igazából egy ügynök, akit egyébként baszk hazafi, és mindeközben pedig egy ügynök, akit beépítettek, ez a Csema Lojgorri nevű srác, akit beépítettek az ETA-ba, és aki aztán hát a legfelső szintekig jutott az ETA-nak a hierarchiájában. Tudni kell, hogy egy igaz sztoriról van szó. Igen, és hozzá kell tenni, hogy amit el is felejtettünk, igen, hogy mind a négy film igaz történetet dolgoz fel, vagy hát inkább fogalmazhatunk úgy, hogy van benne egy nagyon nagy adag igazság és egy csipetnyi fikció. Tehát azért nyilván egy film esetében azért mindig megváltoznak bizonyos körülmények, hogy filmszerűbb legyen a dolog, de alapvetően helytálló a sztori. Ez Csemál Lojgorri sztoria, az El Lobo, a Farkas. Sajnálom, ami a cégeddel történt. Négy arab összeül, beszívnak, és egy csomó ember tönkre megy az olajválság miatt. Mennyiről van szó? Szeretjük, ha az embereink elégedettek. Előtte szeretném tudni, mit kell cserébe. Információt. Te első kézből kell beszerezned. Ha megtudok valamit, szólok. Sokan fülelnek már. Amit én keresek, az valaki, aki beépülne az ETA-ba. Gyanítom, hogy valami nagy dologra készülnek, és kell az információ, hogy megakadályozzuk. De hogy épüljek be? Nagyon veszélyes. Annyira nem. Már segítettél nekik, és közülük valóként tekintenek rád. Dolgozzunk együtt. Lépésről lépésre bevezetlek a szervezetbe, és nem fognak gyanakodni. Erre nem vagyok felkészítve, se a kémkedésre, se semmire. De bátor vagy, és vannak elveid, José Maria. Majd mi felkészítünk. Mellesleg jól is fizetünk. És ha merényletre kérnek fel? Majd meghiúsítjuk. Csendesen. És ha rajta kapnak? Egy ilyen fickónak, mint te, nem lesz nehéz úgy beszélni, viselkedni, sőt, gondolkodni, mint ők. Bíz bennünk. A mi embereink a legjobbak. megvannak a szükséges eszközeink. Csak a trójai falovunk hiányzik. De nem felelt arra, amit kérdeztem. Minden percben fedezni fogjuk a segged, és ha baj van, minden nagyobb gond nélkül kihozunk. A titkos szolgálat parancsnokának és a farkasfedő nevű ügynöknek a beszélgetését, tulajdonképpen a farkasnak a megbizatását hallhattátok, hogy az a parancsnok ez milyen módon veszi rá ezt az embert, akinek nagyon komoly elkötelezettsége van a baszk függetlenség ügyével kapcsolatban, és pont ezért alkalmas ügynöknek, csak éppen milyen elítéli az erőszakot, tehát egy milyen humanista baszk hazafiról beszélünk, aki minden tekintetben alkalmas ügynöknek, hiszen a terrorizmussal szemben jól fel tudja őt használni a frankoista titkosszolgálat, miközben gyakorlatilag minden gyanú felett áll az ETA-n belül. Minden tekintetben ideális. Hát az első lépés az az, hogy betesznek az egzisztenciájának, tehát hogy tönkreteszik a vállalkozását, mert megfelelő eszközökkel rendelkezik hozzá a titkosszolgálat. Ennek hatására a srác eladósodik, és nem tudja eltartani a családját. Ugye van két gyereke, meg egy felesége, hát így elég nehéz. Hát akkor, és ezek után, mint jó barátok, rögtön ajánlanak neki egy olyan csekket, amelynek nem tud ellenállni, az életében nem látott annyi pénzt. Tehát, hogyha jól működne a cége és nagyon felfutna, akkor mondjuk 5 éven belül tartana ott, ahol egyetlen mozdulattal tarthat, hogyha elfogadja a megbízatást, és ő elfogadja a megbízatást. Lépjünk egy kicsit vissza, és távolabbról nézzük ezt a filmet. Nagyon nehéz, most gondolkodtam, hogy a magyar történelemben mondjak még egy ilyen példát. Egy időben Görgei Artúr tekintették körülbelül hasonló celebritásnak, mint Ellobót a farkast. Egy igazi sztár Baszkföldön, ugyanis minden egyes állítólagos ETA harcos a mai napig egy golyót hord magánál, amire a farkas neve van felírva. Tehát azért azt tudni kell erről a filmről, hogy egy rendkívül érzékeny témát érint, ugyanis a farkas valóban beépült az ETA-ba, és a ETA történetének legnagyobb csapását mérte rá, 150 ember tartóztattak le egy nap alatt, beleértve a Szent Háromságát ETA-nak, ugyanis ETA-nak tradicionálisan három vezetője van, a világi, a katonai és a fővezető. Mindig van egy ideológus, mindig van egy főnök, egy parancsnok, és mindig van egy végrehajtó. Így van. Egy filmet csinálni erről az árulóról, tehát nem egy könnyű dolog. Szóval Magyarországon nehéz, tehát az átlagos magyar néző nem nagyon ismeri a elmúlt 70-100 év spanyol történelmét. Nagyon keveset tud arról, hogy például, tehát lehet, hogy arról talán van egy ilyen nép, hogy baszk, ami Spanyolország északi részén él, illetve Franciaországnak egy ilyen határmenti övezetében, de hogy pontosan mi történt 1975-ben, kitöltek meg 75-ben a ETA terroristái, hogyan kezdett el változni a spanyol belpolitika, és ebben milyen szerepe volt a ETA-nak, vagy éppenséggel magának a címszereplőnek, a farkasnak. Nem biztos, hogy ebből a filmből meg fogják tudni, de sokat fognak tanulni belőle. Hát, hogyha a farkas nincs, akkor lehetséges, hogy a baszk terrorizmus az még ma is egy élő front lenne. Ez ma már, mára már gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nincsen, de hogy ő neki mekkora szerepe van ebben, ezt fel se lehet mérni, és hozzátartozik a dologhoz, meg ahhoz a golyóhoz, amit az ETA terroristái, ma már egyébként az ETA egyre inkább civil arculatot ölt, meg egy ilyen civil mozgalom. Igaz, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság betiltotta a politikai szárnyukat, mert nem feleltek meg a demokratizmus alapelveinek a programjukban. Ma az ETA olyan, mint a magyar gárda Magyarországon, de hol van attól, ami a 70-es években volt az ETA? Tehát az, és az hozzátartozik a dologhoz, hogy jó eséllyel a farkas még ma is él. Ezt persze nem tudjuk, mert hát teljes tanúvédelem alatt áll, vagy hogy fogalmazunk ilyenkor. Igen, tehát, hogy őt még nem lőtték ki. Nem, és hát jó esély van rá, hogy valahol feltehetőleg nem Baszkföldön, de ma is él a figura. Igen. Tehát nem árt tudni, hogy Spanyolországban, mondjuk ez nagyjából a tankönyvekből ismerhető, ugye a II. Világháborúban semleges ország, mert túl van egy hatalmas polgárháborún. Spanyolország igazából nem olyan egységes, mint az általában sárga szín mutatja a térképen. A semleges az sem pontos, mert a sem pontos, mert ide, ideális akar, igen, Gernikának a bombázásában például, tehát a náci fegyvereket ideálisan lehetett kipróbálni. Meg a spanyol kék légió részt vett a Barbarossa hadműveletben, de hát hivatalosan például odaesett pilótákat nem adták ki Németországra, tehát ilyen apróságokon sok minden múlott, de lényegében egy 30-as években kezdődő diktatúra a 70-es évek közepéig gyakorlatilag egy totalitáriánus fasiszta országgá változtatta Spanyolországot, amelyben az ETA egy nagyon komoly erő volt. Tehát volt politikai súlya, vagy politikai rémisztő, vagy terrorereje ennek a szervezetnek. Sok mindenki felhasználta, az egyik ilyen felhasználást láthatjuk ebben a filmben. És hát nagyon-nagyon kemény pillanatokat élhettek át, ha megnézitek a filmet, amikor látjátok, hogy milyen lehet egy fasizmusban élni, amikor például fegyvereket csempésznek át a határon francia baszkföldről spanyol baszkföldre, és a fegyverek el vannak rejtve az ülések alatt, és a srác ugye a Loigori a barátnőjével, igen, a barátnőjével ül az autóban, és valami pornóújság van a szélvédő előtt. És a rendőr az beleköt, hogy nem szégyeli magát, hogy ezt a szemetet hordja magával, amikor ilyen szép barátnője van. A csaj meg, hogy oldja a feszültséget, nyilván rajtuk van az ideg, hiszen éppen fegyvereket csempésznek, azt mondja, hogy nem zavar, én élvezem, vagy valami ilyesmit mond, ami manapság egy nagyon jó poén lenne a Szex és New Yorkban. A rendőr az meg kiszedi őket az autóból, szétmotozza őket, nem szégyellik magukat, tehát hogy milyen egy fasizmus légköre, hogy milyen egy fasizmusban élni, ahol nem lehet civil, tehát hogy nincsenek jogaid, tehát nincs jogod jó pofának lenni egy rendőrrel szemben, mert egy söpredék, mocsadék vagy, akit akármikor eltaposnak. Tehát hogy ez annyira benne van a filmnek a hangulatában. Hát igen, és a 50-es évek magyar, szerencsére nem értem akkor, magyar közállapotaira engedt következtetni, amikor hát az ember megjelenése vagy egyetlen kijelentése ugye 56 után börtönt vagy akár még rosszabbat is jelenthetett. Ezt át lehet érezni a filmben, ezt a elképesztő feszültséget, ami a baszkokat éri folyamatosan, egy kicsit avval egyensúlyozva, hogy a film részben a francia határon túl játszódik, ami egy ilyen, hát akkoriban menedék volt a baszkok számára, ma már francia, spanyol, amerikai, sőt akár még orosz börtönökben is ülnek baszk szeparatisták. Hát az kell tudni, hogy a baszkföld az nem csak Spanyolországban van, bár Bilbao a központja, hanem az Franciaországra is átnyúlik, sőt, hát Franciaországban is él rengeteg baszk, és volt korábban egy francia szárnya is az ETA-nak, ami aztán hát sokkal kisebb kontroll alatt állt, mint igen, a spanyol szárny. Pontosan azért, mert a franciák azt remélték, hogy Franco diktatúráját fogja megbújtatni majd ez a szakadás szervezet. Egyébként a történetnek csak egy kis részét láthatjuk a Farkas című filmben, ami a ő karakterével kapcsolatos, de például ilyen elképesztő dolgok történtek, ha most így csúnya módon a Magyar Gárdás hasonlatnál maradunk, hogy a ETA ellen a legerősebben nem egy idő után, a 80-as években nem is a rendőrség lépett föl, hanem szeparatista spanyolok, tehát akik kifejezetten a ETA kiirtását célozták meg, és rengeteg embert megöltek. Ez egy iszonyatosan véres történet, ilyen spanyol hevülettel véres. Szerencsére a film maga nem véres, tehát ez nem egy olyan film, ahol a feleségbarátnő el kell, hogy bújjon a párnák között, mert folyamatosan dől a vér. Foglalkozunk már ma ilyen filmmel is. Ez a film, ez rettenetesen kiábrándító, ugyanakkor gyakorlatilag a főhősön, meg a főhősnek a barátnőjén, vagy nem is a feleségén kívül nincs a filmben azonosulható karakter. Tehát nincs olyan, akire azt tudod mondani, hogy na, ennek a figurának, ennek igaza van, ennek a helyében én el tudom képzelni magamat. Tehát a maga a Csema, a főhős, hát ő is egy áruló, ugye? Tehát, hogy így igazából ez a film, ez nem, hogy jól fogalmazok, nem kedvez az azonosulásnak. Nem csak azonosulásnak nem kedvez, hanem a történetkövetésnek sem, mert hát sok bajuszos ember lövöldözik egymásra, tehát ennél már csak egyes kínai akciófilmek nehezebben követhetőek. Nem, ez az én számomra tök követhető. Követhető, de két véglete van ennek, egyik az a ilyen didaktikus elmagyarázás, ami hát egy kicsit benne van a filmben, de Szóval itt megint visszatér az, amit mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon híres spanyol történetet dolgoz föl. Tehát az mindenki ebben él, ebben született, pontosan tudják, hogy akkor Robin Hood mit fog csinálni. Igen, tehát, hogy igen. Ez így kéznél van már. Én nem szeretem az életrajzi filmeket, mert az életrajzi filmek azok sokszor nagyon unalmasak. Ez a film nem az. Ez a film, ez végigfordulatos, végig átélhető, hihetetlenül izgalmas, és hát a maguk a karakterek is nagyszerűek benne, és hát a, hogy mondjam, a leginkább megmondom, hogy ennek a kettős életnek, az ügynök tudatállapotának a megjelenítésében leginkább a fedőneve Donnie Brascohoz hasonlítható, és ahhoz fogható a jó filmről beszélünk. A filmnek a vége pedig, amikor a teljes kiábrándulást megkapjuk, amikor kiderül, hogy itt végképp semminek semmi értelme nem volt, az meg már gyakorlatilag az 1984-nek a fokáig illúzió romboló. Itt vannak a nevek és a címek. Nagy vagy, farkas? Még többet is tudok tenni. Van egy tervem, hogy lehetne szétverni a szervezetet. Értem. Előbb-utóbb minden beépített ügynök ugyanúgy viselkedik. De az akciót befejezzük. Fogadd el, és élvezd ki a visszavonulást. Ha visszamegyek Franciaországba, ami nem lesz nehéz, könnyedén bejuthatok a vezetőségbe, és átalakíthatjuk egy politikai mozgalommá. Ne ragadtasd el magad. Ha megtudják, mit tettél, le akarják majd tépni a tökeit. Ezt nem úszhatom meg még egyszer. Meglőttök, a karomon. Sérülten jelennek meg Franciaországban. Úgy egyáltalán nem leszek majd gyanús. Most komolyan. Nagyon messzire jutottál. De itt a vége. Hogyha nem végzünk velük, tovább gyilkolnak. Romba döntik Baszkföldet, és megakadályozzák a demokráciát. És mi tovább harcolunk ellenük. Mi itt a gond? Az, hogy lehetőségünk van felszámolni az etát, bassz meg! És aztán mi lesz? Trafikot nyitok? Vagy munkanélküli lesz belőlem? Hm? Terrorizmus nélkül túl sokat követelne a baloldal. Szükségünk van rájuk az átmenet érdekében. De tovább fognak gyilkolni. Ők végzik a dolgukat, mi is a miénket. A terrorizmus elleni harc szakértői vagyunk. Egyetlen kormány sem mondhat le rólunk. Ezért vittem vásárra a bőröm. A küldetésednek vége. Minden segítséget megadunk az új életedhez. Milyen élethez, Ricardo? Amilyet csak akarsz. Milyen élethez? Hős akarsz lenni? Csak tessék, de én csak halott hősöket ismerek. Adok neked valamit is, megköszönheted az életed. Mint fasiszták vagytok. A kurva anyádat. Mint a felettesed, megparancsolom, hogy add le a fegyvered. Ha bőgnél, ne áztasd el a szőnyeget. Na ezek a legkiábrándítóbb és legsötétebb pillanatok. Annál nagyobb baj, mint hogyha Eurázsia legyőz minket, az csak az, ha mi győzzük le Eurázsiát, mert akkor jaj, akkor jön a baloldal, akkor vége lesz itt az elnyomás állandóságának, gyorsan meg kell támadni Kelet-Ázsiát, mielőtt még bármi konszolidálódna. Tehát ez a permanens forradalomnak az elmélete, amit egyébként azt hiszem, hogy maga Lenin fogalmazott meg, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a forradalom, ha megáll, meghal, és ha megáll a forradalom, és meghal, akkor mi lesz? Mi lesz a diktátorokkal? Mi lesz a vezetőkkel? A fasizmus logikája nem engedi meg a békét. Nem lehet felszámolni az etát, mert ha felszámoljuk az etát, akkor konszolidáció lesz. Ha konszolidáció lesz, akkor mi lesz a terrorelhárítási osztaggal? Elmehetek lángos sütni? Na azt nem. Hát ne felejtsük el a diktátor szó eredeti értelmét, bár nem vagyok történész, úgyhogy most bele fogok blöfölni, de hát a diktátort akkor fogadta föl a városállam, amikor bajban volt, és amikor a baj elmúlt, akkor visszatért a demokrácia. Sziasztok! Franciaországban a 90-es években védelmi díjat fizetett az ETA Bixente Lizarazuval, aki francia labdarúgó volt baszk származása miatt. Nem pontos, köszönjük az SMS-t. Próbált fizettetni, Bixente Lizarazu pedig beintett nekik. Ő egyébként baszknak tartotta magát, sőt, játszott is az Athletic Bilbaóban, ahol csak baszk származású játékosok játszhatnak, bár ő francia válogatott és nem spanyol, ennek ellenére játszott egy évig az Athletic Bilbaóban, és Bixente Lizarazu annak ellenére, hogy egész életében basknak tartotta magát, Vincent Bixnak anyakönyvezték ellene, ennek ellenére ő megváltoztatta a nevét Bixentére, mondvá, hogy ő baszk, de az ETA-nak egy fillért nem fizetett, és ennek aztán súlyosabb következménye sem lett, és nem hajtottak végre ellene, hála Istennek, halálos terrorakciót. Te hányast adsz az Ellobó a farkas című filmre? Hát... A 10-es skálán. Érzékenysége miatt, mert érzékenységet a spanyol érintettség alatt értem, én 7-est adnék. Én megadom rá a 8-ast. Korábbi műsoraitokat meg lehet hallgatni valahol. Nagyon jó a műsor, köszönjük. Meg lehet, hogyha fölmész a radiocafé.hu-ra, és ott megkeresed ennek a műsornak a kis oldalát, akkor ott találsz egy linket, ahol megtalálhatod a korábbi műsorokat. Nagyon köszönjük az érdeklődést. Sziasztok! Franciaországban a 90-es években védelmi pénzt fizetett az ETA Bixent Elizarazuval, de erről mintha már beszéltünk volna. Korábbi műsoraitokat erről meg most beszéltünk. Sziasztok! Robi, próbálj megpoénkodni a reptéri biztonsági ellenőrzésnél. Van nálam egy bomba, nem vennék a poént, de mi ugye demokráciában élünk, ugye? Félreértettél valamit, kedves hallgató, a mi hősünk a határnál nem azzal poénkodott, hogy van nálam fegyver, azt csempészem, vagy bomba van nálam, hanem azzal poénkodott a barátnője, hogy őt nem zavarja a pornó. Ami a pornó újság, amihez mi köze? Tehát az csak egy fasizmusban téma, hogy egy újságnak a tartalmát egy rendőr vagy egy határőr az téged számon kér, mint egy hülye gyereket, mint egy negyedik osztályos általános iskolás hülye gyereket, hogy mit keres nálad az újság, szégyeld magad, Sanyika. Ez körülbelül olyan, mintha leszálltanának a buszról, mert párizsi szendvicset leszek. Tehát ez a párizsi szendvics van nálam? Tehát hogy merek? De hogy képzeled ezt, te igénytelen állat, hogy párizsi teszel? Egy égép sonkát. Paraszt. Tehát, hogy ez a világ. És még 10 butatés is. Világos, tehát nem terrorizmusról volt ott szó. Igen. Hanem valakinek az ízléséről. Hello, Magyarországon minden fontos közberuházás, autópálya, metró, stb. ETA mintára halad. Az érdemi munkát végző sokadik alvállalkozó azon van, hogy sose készüljenek el. És ez miért ETA? Hogy nem értem. Estimated time of arrival az angoloknál. Most itt nem a basztáról szervezetre. Van szó. Hát a következő film, amiről beszélgetni fogunk, az egy még kiválóbb film, ha lehet ilyet mondani. Márpedig miért ne lehetne egy film ajánló magazinban. Egy 2005-ös filmről van szó, ez pedig a Fegyvernepper. A Nicolas Cage-el, a Jared Leto-val, az Ethan Hawke-kal és az Ian Holm-mal a főbb szerepekben négy remek színészről beszélünk. A Nicolas Cage ezek közül még az én szerintem a legkevésbé jó színész, de ebben a filmben úgy gondolom, hogy megállja a helyét. Mindig ott tartok, hogy a Nicolas Cage nem egy igazán jó színész, de valahogy nagyon nagyot alakít. Érdekes módon olyan filmekről beszélünk itt, amikor jó csak az a baj, hogy rengeteg retek filmhez adja az arcát, ezt is tegyük hozzá. Szóval... Azt lehet mondani, hogy a Fegyvernepper az egy olyan dokumentarista alapokon álló film, ami szintén megtörtént esetet dolgoz fel, bár a neveket megváltoztatták benne, amely a legkényesebb ízlésű gangsterfilm rajongóknak az elvárásait is tökéletesen kielégíti. Na most a Fegyvernepper, angol címén Lord of War, a háború urai mondjuk. De Lord of War, ez igen, eszemben. Ez egy nagyon bonyolult történet, hogy hogyan lett ez angol cím, meg kell nézni a filmet. Igen, nem hadurat, tehát a magyarban a hadúr az mást jelent, mint igen. Angolban a Lord of War. Igen, igen. Ezért vagy a Warlord pontosabban, mert van egy kis keveredés. Na, a következő a helyzet ebben a filmmel, ez egy Amnesty International által megrendelt film gyakorlatilag. A világon elharapozó erőszak, terrorizmus, vagy egyáltalán fegyverkereskedelem ellen, de ez egy jó film. De ez nem egy didaktikus film, ez nem egy dokumentumfilm, ez nem egy Michael Moore olvasmány, ahol ilyen fekete alapon fehér betűkkel mély férfi hang felolvassa, hogy ebben az évben több mint 450 000 valamit tettek át jobbra vagy balra, ez több mint az adott ország valamilyen, hanem ez egy jó film, ez egy érdekes film. Imádnivaló iróniával dolgozza fel a témát. Pontosan, és ez egy ironikus film. De miért ironikus film? Ez igazából a válasz talán abban rejlik, hogy azokat a embereket akarták végre megszólítani, akik halálosan unják ezt a szájbarágós Greenpeace, vendjük meg összes bánát témát, viszont az iróniára, ami a valójában, és hát itt jön a érdekes része, az irónia az okosak fegyvere. Tehát amikor nem tudunk mit tenni ellene, de röhögünk rajtuk. Röhögünk rajtuk, ők nem értik, hogy röhögünk rajtuk, de mi fejebb vagyunk náluk, és talán így tudunk tenni valamit ellenük. A Fegyvernepper valószínűleg a maga stílusával sokkal többet árt, a fegyverbiznisznek, mint bárhány dokumentumfilm, ahol tételesen felsorolják, hogy a hány rakétát adott el egy adott ország. Ez nem jelenti azt, hogy ebben a filmben nem sorolják föl, csak a modalitása más a dolognak. És még miért fontos az irónia? Mert nem az a cél, hogy ellenségeket gyártsunk, démonokat gyártsunk a fegyverkereskedőkből, és ártatlan, szerencsétlen áldozatokat magunkból, amely attitűdből aztán jól lehet gyűlölködni, és amely attitűd akár terroristákat is nagy hatékonysággal termel ki, a bennünk szunnyadó terroristát, hanem az a cél, hogy megmutassuk azt, hogy milyen pszichével lehet ennyire bűnös életet élni, mint egy fegyvernepper, aki milliók életéért, tehát itt már nem, talán nem is arról van szó, hogy százezrek, itt már talán arról van szó, hogy milliók életéért, vagy hát fogalmazunk inkább pontosabban, haláláért felelős. És az ilyen mértékű felelősséget, és az ilyen mértékű büntetlenséget, és az ilyen mértékű bűnt, azt én úgy gondolom, hogy kizárólag mélységes cinizmussal lehet magad számára elviselhetővé tenni. Tehát, ha mindent relativizálsz az életben, minden vonatkozást az abszolútumtól elidegenítesz. Csak akkor lehet. És a cinizmus az erre egy nagyon jó létmód. És mivel, hogy maga a főhős, Yuri Orlov, az, aki a fegyvernepper, az, aki narrálja a filmet, ezért aztán az ő ironikus szemlélete, vagy az a, fogalmazhatunk úgy, hogy az a cinizmus, amellyel túléli napra nap az ő ember alatti bűneit, az gyakorlatilag áthatja a filmet, de ezzel semmi baj. Ettől neked nem fog nehezedre esni távolságot tartani. Maga a film ilyen, és közben fogod látni, hogy igen, ez az ember így gondolkodik, mert csak így tud túlélni. Hát különben már vagy agyonlőtte volna magát, vagy legalábbis abba hagyta volna ezt a bizniszt. Csak hogy ez a film arról szól, hogy nincs olyan, hogy jaj, hát feltámad a lelkiismeretem, és abba hagyom ezt a bizniszt, mert ha létezne bennem a lelkiismeretnek ír magva, akkor nem tudtam volna 15-20 év viszonylatában csinálni ezt az üzletet, és így meg gazdagodni belőle, ha pedig képes voltam erre, akkor ezzel nem járhat együtt, hogy egyik percről a másikra meggondolom magam, vagy magamba szállok. Azért jó ez a film, mert éppen azt a hollywoodi klisét nélkülözi, amelynek a hatására bizonyos hősök bizonyos hollywoodi filmekben képesek megváltódni a film kétharmadánál, meghal az óember, és megszületik az új ember, és az új ember nem csak hogy abba hagyja a fegyverüzletelést, de az Amnesty International aktivistájának áll, és egyszer és mindenkorra immáron ideológiai fegyvert kovácsol azokból az kovácsolt acélfegyverekből, amelyekből meggazdagodott, és az összes pénzét, és minden erejét, és minden hivatás tudatát áttransformálja a jó ügy oldalára. Igazából abban a helyzetben kerülünk mi filmnézők, hogy drukkolunk egy utolsó szemétnek, egy fegyvernepernek, aki egészen bravúros módon kerüli meg a Interpol vagy a ENSZ ellenőreinek a csapatait. Tehát tényleg... De nekem Jack Valentine-nak sem okozott gondot szurkolni, aki az Interpolnak a nyomozója. Tehát én ővele is tökéletesen tudtam azonosulni. Hát de esélye sem volt szegénynek. Tehát olyan szinten lassabban gondolkodik az a bürokratikus gépezet, aminek ő az egyik szereplője, hogy nem tudja fölvenni a találékonyságnak és bátorságnak avval egészen elképesztő eledével, ami a nepper oldalán van jelen, aki egyébként lehetne kocsi nepper is, vagy tészta nepper is, de pont fegyvernepper. Nagyon sok gangsterfilm szól erről egyébként, hogy a gangster világnak a felépítése az a legkapitalistább működés, mert minden erőszak és dominancia alapon azonnal játszódik le. Tehát a hierarchia az nem bürokratizálódik egyáltalán, ezért aztán az akarat az a fejtől a kézig a lehető leggyorsabb úton jut el, és ez az útja a túlélésnek. Így van. Az első fegyver eladása olyan, mint az életed első szexuális élménye. Halvány fogalmat sincs, mit csinálsz, de azért izgalmas, és így vagy úgy túl hamar ér véget. Uraim, az új Uzi géppisztoly. Nagy tűzerő, kis csomagolásban, 9 mm-es tompa lövedék, 25 sorozatú bővíthető tár. Állítható célgömbök, a hangtorpító alapfelszerelés, kiváló hátrafutó csökkentés, 40%-kal kisebb csőszájmozgás, 60%-kal alacsonyabb zajszint. Belém küldtett helyben egy teljes tárat úgy, hogy a szomszéd fel sem ébred. De ellőne egy újabb üzleti lehetőséget? Valóban született érzéken volt a csempészethez. Szerencsére akkoriban egy videókamera akkora volt, mint egy páncélököl. Mindig menekültem az erőszak elől, ahelyett, hogy felé futottam volna. Ilyen a természetünk. Már az ősemberek mellkasában is dárdahegyeket találtak. Zseniális filmről van szó. Minden elemében kiváló filmről van szó. a, mondom, a legkényesebb ízlésű Martin Scorsese nevelkedett gangsterfilm rajongókat is tökéletesen kielégíti. Semmiféle kívánnivalót nem hagy az olyan filmeknek a, az összevetésében sem, mint mondjuk a Kaszinó, vagy mint mondjuk a Nagymenők, de még annál arra is rá tud pakolni, mert azzal a hihetetlen humorral, azzal a könnyedséggel, ami áthatja. És nem csak... És hiteles. Nem csak szövegi humorról beszélünk itt, hanem képi humorról. Például arról, hogy a főszereplő Nicolas Cage ugyanazzal az arccal, ugyanazzal a korról és ugyanazzal öltözéken játssz el bármilyen korban a saját szerepét, tehát kisgyerekként is, fiatalemberként is, és már meg lett kereskedőként is, teljesen ugyanaz a öltözéke, tehát direkt el van távolítva, vagy egyáltalán a zene humora, tehát tele van fantasztikusan vicces, és tökéletesen a helynek megfelelő zeneszámokkal. Tényleg egy remek filmről van szó, és mondom, hát az például, amit a szülei előadnak, akik egyébként, ez is a holokauszt neurózisát és traumáját lépten nyomon csökkenteni hivatott filmek, mint például a Bluff, mint például a Fegyvernepper, ahol olyan zsidókat látunk, akik nem zsidók, de beálltak zsidónak, mert ezzel számos előny jár együtt. Ugye ott egy ékszerkereskedőről beszélünk, itt meg Ukrajnából emigrált zsidókról beszélünk, akiket jó lehetőségekhez juttatott az, hogy zsidókat. A 20. század rettenetesen terhelt zsidó üldöztetéseinek az árnyékában, ez mindenféleképpen egy nagyfokú fellélegzés. Ilyen, hogy egy ilyen inverz zsidóságról beszélünk, hogy emberek zsidónak adják ki magukat, és titkolják a saját keresztény származásukat. Szóval, hogy már ez is önmagában nagyon erős, és hát annyira vicces már a szüleinek a vonatkozásában, ami aztán később egy drámába fordul, hogy az szintén nagy erénye a filmnek. Ne aggódjanak. Nem fogok hazudozni, csak hogy jobb színben tűnjek fel. Csak elmondom, ami történt. Yuri Orlova nevem. Kisfiú voltam, amikor a családom Amerikába jött, illetve Amerika partjaira. A többi ukránhoz hasonlóan mi is Brighton Beach-en ragadtunk. A Fekete-tengert idézte fel nekünk, hamar rájöttem, hogy Cseberből pokolba kerültünk. A 20. században voltak alkalmak, amikor előnyös volt zsidónak lenni. A 70-es években mi is zsidónak adtuk ki magunkat, hogy elmenekülhessünk a Szovjetunióból. De azóta nem túl kóser az életem. Hogy vagy, bratyó? Sehogy. Ő Vitali, az öcsém. Épp olyan elveszett, mint én, csak ő még nem tudta. Yuri, gyeti bél, elkéstél! Apám komolyan vette, felvett azonosságát. Zsidóbb volt a legtöbb zsidónál, ezzel őrületbe kergetve katolikus anyámat. Hányszor mondjam még? Nem ehetek kagylót. Ez tréfli. Nem vagy zsidó. De tetszik. Tetszik a kalap. Emlékezted, hogy van valami fölöttünk. Ez tetszik. Megyek a templomba. Nem mész a templomba. Többet jársz oda, mint a rabbi. No, csiva, ti precipílesz? Bože moj, ti kak dányi budvázba sájesz. Yuri, ne felejtsd megnézni az akciós árukat a Pelisben. Little Odessában a gyilkosság az élet mindennapos része volt. A bevándorlók közt orosz mafiózók is jöttek, és Amerikába csomagjaikat is magukkal hozták. A környéken folyton kinyírtak gengsztereket, de én sose láttam a saját szememmel. Különös érzékkel mindig 5 perccel az események előtt vagy után érkeztem, de nem aznap. Azért jó buli a vendéglátás, mert az evés örök emberi szükséglet. Aznap rájöttem, egy másik alapvető szükséglet kielégítése a végzetem. Sabbatkor elmentem apámmal a templomba. Noha nem Istenhez akartam közel férkőzni. Eli, ő a fiam, Yuri. Nagyon a zsinagógabeli közvetítőm szerezte nekem az első izraeli úzigép fegyvereket. Ez egy bűn és bűnhődés történet, a Fegyvernepper című film. Ennek ellenére semmiféle megnyugvást, vagy semmiféle felszabadulást ne várjatok tőle. Tehát ne várjátok azt, hogy majd a végén minden a helyére kerül, és minden olyan jó lesz, de akkor csalódni fogtok. Tehát az iróniátok tartson ki a filmnek a végéig, és még utána és is. És még utána is, így van. Erről a filmről beszélgetünk, a Fegyvernepperről, ami egy 122 percen keresztül tartó 2005-ös film, amelyet Andrew Niccol rendezett, és amely a gyakorlatilag a 70-es évektől a napjainkig, azt lehet mondani, követi nyomon a fegyver, illegális fegyverkereskedelemnek és az azzal szembeni államok közti nyomozói kísérleteknek a történetét. Itt a Rádiókafén 0629986986 az SMS számunk, szóljatok hozzánk. Mi nagy rajongói vagyunk a Fegyvernepper című filmnek. Ti is szeretitek ezt a filmet? Ekkora társadalmi felelősséget hordozó filmről, amely ennyire szórakoztató, és mindeközben ennyire hiteles, mi még nem nagyon hallottunk. Tehát egy olyan gangsterfilmet vegyetek alapul, ami minden elemében teljesíti azt, amire egy gangsterfilmnek szólnia kell, de mindeközben hihetetlen társadalmi felelősséget hordoz. Tényleg parádésan szórakoztató. Tehát nem is igazán tudom, hogy vannak-e hátrányai, vagy vannak-e olyan filmes erények, amelyek hiányoznak ebből a bizonyos filmből. Fuchs Pétert és Puzsér Robertet hallhatjátok még több mint egy órán keresztül itt a Rádiókafén, a 98.6-os frekvencián. Hogyha megírjátok nekünk, hogy mi a véleményetek erről a filmről, akkor azt tegyétek a 0629986986-os SMS számon. Valami hasonló a Thank You For Smoking, írja a kedves SMS író. Mindenképpen, hogyha a társadalmi felelősségről beszélünk, csak az egy rossz film, ez meg egy jó film. Talán csak igen, meg hát más hozzá. Kicsit a igen, hát azt mondjuk nem lehet. Termék. Igen, azt mondjuk kínszenvedés végignézni, és 12-szer kaparod le az arcodról a bőrt, mire egyszer végigbírod nézni a filmet. Itt meg úgy zajlik le a film, olyan hamar eltelik a film, mint egy atomvillanás, és a hatása is. Igen, alapvetően mindig egy 35 perces filmnek érzékelem, mert ilyen gyorsan lemegy, és kifejezetten azok közé a filmek közé tartozik, amit érdemes újra nézni. Ritka az ilyen egyébként. Minden percét élvezni fogjátok a filmnek. Valami fantasztikus. És hát a végén megtörténik az, ami már nagyon-nagyon régen, gyakorlatilag az egész film teljes hosszában kiárt volna Yuri Orlovnak. Az elfogatás, a lebukás, a hiba pont, a leggyengé, ahol a Jack Valentine, a nyomozó, megtalálja az ő gyenge pontját, Ava Fontaine-t, aki a szerelme és a felesége, és rajta keresztül behálózza a fegyvernepert és elfogja, és akkor úgy tűnik, hogy mindennek vége. Akkor úgy tűnik, hogy az ő végzete az a börtön lesz, az élet, a többszörös életfogytiglani börtön. És a film az bizony tanúskodik arról, hogy ő sokszorosan kiérdemelte azt a bizonyos büntetést, ami vár rá ezek után. Tehát tulajdonképpen egy ördög és egy ilyen zseniális Arsène Lupin figura között egyensúlyoz. Tehát, ahogy mondtam, végig neki drukkolunk. Egyszerűen amikor látjuk, hogy már minden oldalról szorongatva van, de még így is képes leszállni Sierra Leone közepén. És, az zseniális! Annyi zseniális pillanata van ennek a filmnek. És 5 perc alatt kiosztani egy repülőnyi lőszert és fedvert a úton közlekedő embereknek. És ezáltal megteremteni egy béke a béke szigetében egy polgárháborút, mert gyakorlatilag csak a fegyverek hiányoznak. A nyomor plusz fegyver egyenlő polgárháború, menthetetlenül. Tehát menj el egy olyan helyre, ahol nyomorognak, osszál ki egy repülőrakomány fegyvert, és polgárháború lesz. Tehát, hogy, és miért osztott ki? Azért, hogy ne fogjanak el vele. Szóval fantasztikus. Szóval amikor eljön a filmnek a legvége, és azt gondolod, hogy most eljött a méltó büntetés, hát akkor csattansz a legnagyobbat. Élvezze. Mit? Ezt. Mondja ki, hogy megvet. Hogy maga a gonosz vagyok. És még mit? Felelős vagyok a világrend és a társadalmi felépítés romlásáért. Egyszemélyes népírtó vagyok. Most vágja a képembe. Nincs sok ideje. Maga érti, hogy mi folyik? Vagy ábrándozik? Maga megszegett minden írásba foglalt fegyverembargót. Elég bizonyíték van ahhoz, hogy többszörös életfogytiglant kapjon. Mostantól 10 évig fog ingázni a cellája és a bíróság között, mielőtt még megkezdeni a büntetése letöltését. Az a gyanúm, hogy nincs tudatában a helyzete súlyosságának. A családom kitagadott. A feleségem és a fiam elhagyott. Az öcsém halott. Higgye el. Tökéletesen tisztában vagyok a helyzetem súlyosságával, de ígérem, egy percet se töltök a bíróságon. Átadja magát. Kedvele magát, Jack. Illetve mégsem, de megértem magát. Elmondom, hogy mi lesz. Így legalább fel tud készülni. Rendben. Hamarosan kopogtatni fognak azon az ajtón, és kihívják. Egyik felettese várja majd. Mindenek előtt kifejezi elismerését azért, amit maga a világ biztonságáért tesz, és amivel dicséretet és előléptetést érdemel ki. Aztán közli, hogy engem szabadon kell engedni. Maga tiltakozni fog. Valószínűleg lemondással fenyegetőzik majd, de engem végül kiengednek. Ugyanazon okból engednek ki, amiért azt hiszi, hogy elítélnek. A világ néhány legaljasabb emberéhez dörgölőztem, akik vezetőknek nevezik magukat. De közülük néhányan a maguk ellenségeinek az ellenségei. És miután a világ legnagyobb fegyvernepere a maga főnöke, az Egyesült Államok elnöke, aki naponta több árut szállít, mint én egy év alatt. De néha kínos neki új lenyomatot hagynia a fegyvereken. Néha kell neki egy ilyen szabadúszó, mint én, hogy ellássa azokat, akiket ő nem láthat el. Szóval, nevezzen csak gonosznak. De pekhére én egy szükséges rossz vagyok. Ez a kopogás, ez a legerősebb pillanat, ami ennek akkor megtörténik. A Nepper jól sikerült, az irónia egyes számú lovagja, mégis Marek egyéves önkéntes a Schweigből, írja Freud. Nekem nem tetszett annyira, túl mesés, túl egyenesen kimond minket. Egy jó jelenet van a prostikkal, a feka prostikkal, hát az is egy nagyon erős pillanat. Igen. Nekem nagyon tetszett. Pontosan mi a baj a Thank You for Smoking-gal, kérdezi a kedves SMS író. Hát az, hogy rettenetesen unalmas. Én elhiszem, hogy egy nagyon jó szándékú film, legalább ennyire, csak egy végignézhetetlenül unalmas. Nincs benne az a humor, magát, ami a fegyvernepperben benne van. És még egy SMS, olyan film, amiből a jelenetek még hetekig eszembe jutnak, 9-est neki írja István, hát én megadom a 9-est a Fegyvernepper című filmre. Én még egyet többet is. Zseniális, írja a kedves SMS író, a világ néhány legaljasabb emberéhez dörgölőztem, akik vezetőknek nevezik magukat, és már a főcím is teli találat, For What's Worth. Uh-huh. Szóval a Fegyvernepper című filmről, korábban pedig a Ellobó, a Farkas című filmről beszélgettünk itt a Rádiókafén, abban a műsorban, amely a nemzetközi terrorizmussal foglalkozik, legyen ez a terrorizmus akár civil terror, akár állami terror, mert a terrort, és ez fontos, hogy megjegyezzük, hogy ne engedjük magunkat a különböző médiumok által manipulálni, nem az minősíti, hogy ki hajtja végre, hanem az minősíti, hogy ki az áldozata. Nem attól, irányul, pontosan, nem attól lesz terrorcselekmény egy terrorcselekmény, hogy egy hadsereg hajtja végre, vagy pedig civilek hajtják végre, már pedig a CNN, meg még sok más manipulátor csatorna erre akar minket valahogyan rávenni, hogy higgyük ezt. Nem. Nem így van. Tehát, amikor egy civil megtámad Irakban egy amerikai katonai támaszpontot, vagy akár csak egy teherautót, akkor azt mondják be a hírekben, hogy terrortámadás érte az amerikai csapatokat. Nem. Amerikai csapatokat nem tud terrortámadás érni, hanem az egy gerilla támadás, mivel hogy civil hajtja végre, és ezek a szavak fontosak. Vagy ahogy korábban jöttek, partizán támadás. Igen, tehát akkor konkrétan az történik, hogy egy szabadságharcos, nem terrorista, teszem hozzá, megtámadja ezt a bizonyos katonai egységet. Ez alapvetően definíció kérdése, hogy történelmet a győztesek írják, stb. Hát igen, bizony. A terroristáról van egy képünk, ugye? Na. Mindenféle... Az magára kötözi a bombát, az a terrorista. Na ez nem így van. Nem a bombának a használata tától lesz valaki terrorista, hanem attól, hogy kit céloz meg. Akkor mondjuk egy példát a terrorizmusra. Mi a terrorizmus? Mondjuk egy város elleni atomtámadás, azt gondolom, hogy az minősíthető terrorizmusnak, mondjuk Dresdának a lebombázása, vagy Nagasaki lebombázása, na arra rámerjük mondani, hogy terrorizmus, és hozzáteszem, az is terrorizmus, hogyha én katonai célpont ellen hajtok végre egy támadást, de mondjuk kalkulálok 15-20 civil áldozattal, az is terrorizmus, ugyanis ha én civil áldozatokkal kalkulálok, az már terrorista akciónak minősül. Tehát, és mindegy, ha egy hadsereg hajtja végre, vagy ha egy civil hajtja végre, az ugyanúgy terrorizmus. Ezt szögezzük le. A katonát alapvetően azért fizetik, hogy bele legyen a munkaköri leírásába írva, hogy meghalhat valamilyen módon. Ugye a levéltáros veszélyességi pótlékot kap, mert régiek az iratok is belélegzi a port. A katona veszélyességi pótlékot kap, mert potenciálisan egy fehér ruhába öltözött, de a ruha alatt pombaövet viselő ember, az oda fog menni hozzá, és föl fogja magát robbantani. Világos, tehát attól nem lesz valami terrorizmus, hogy én civilnek látszom, és ezzel megsértem a háborúskodásnak a gentleman agreementjét, mert arra nem számítanak, hogy én leszek az ellenség, de most én leszek az ellenség. Tehát mondjuk oda menni egy országba és megszállni azt az országot, az együtt jár ilyesmivel. Tehát azt lehet mondani, a hogyha katonának állsz. A következő film, amit elemezni fogunk, előhozza ezt a kérdést. Mégpedig abban a szempontból, hogy és térjünk vissza most a műsor első felébe tett kijelentésedre, hogy a reménytelen kétségbeesett helyzet fegyvere a terrorizmus. Tehát olyan embereknek áll a rendelkezésére, akiknek szűkösek az anyagi javaik. Ugye a tipikus terrorista, most visszatérve ez a Teszeszvároshoz felosztáshoz, ahol a tűzoltó úgy néz ki, hogy egy tűzoltónak kell, a rendőr úgy néz ki, hogy egy rendőrnek kell, kék mellény, ugye általában medve és barna sapka. A terrorista meg úgy néz ki, mint egy arab, A, B, alatta pedig, a ruhája alatt pedig robbanóanyag van. Tehát ez egy tipikus, mert ugye a terrorista... És azt mormolja magában, hogy Allah Akbar. Igen, a terrorista kik közé rejtőzik? A arabok közé rejtőzik általában, tehát nem amerikai katonának öltözve megy be, már volt erre is példa. A terrorista nem elsősorban arab, hanem a terrorista azt a kevés eszközt használja, ami számára lehetséges, például azt, hogy elbújik az arabok között, és felrobbantja magát. Ugye egy érdekes példa erre, hogy ne maradjunk a politikánál, hogy afgánok döbbenten nézik, afgánok, akik egy hihetetlen háború imádó nép gyakorlatilag, hogy egyre több terrorista cselekmény van Afganisztánban, ahol azelőtt még nem volt. Tehát ez egy behozott dolog. Ahogy behozott dolog Palesztinába is, a következő filmünk színhelyében is a terrorcselekmény, hát honnét jött, ahonnét a öngyilkos merényletek erednek? Japánból. Tehát az első beiruti reptértámadást japánok hajtották végre. 1972-ben vagy 73-ban. És gyakorlatilag ők képezték ki, az a szélsőbalos front testvériség képezte ki a akkor még szélsőbalos palesztin felszabadítási frontot, hogy ezt a típusú képet megteremtsen. Mára már a PFS az egy polgári, sőt egy párt lett, viszont átvette a helyét a Hamas. Tehát hogy igazából ezek a terrorizmus állandó, az a lényeg, tehát hogy ezek ugyanúgy, ahogyan az MDF helyét átvette Magyarországon a Fidesz. Na most a terrorizmusról, főleg erről a hihetetlen kényes történetről, a arab-izraeli konfliktusról, vagy a arab-palesztin konfliktusról pontosabban, nagyon-nagyon nehéz jó filmet találni. Amit te javasoltál, az egy tökéletes ebből a szempontból, mert arab-izraeli koprodukció. Na hát a Mennyország Most című filmről beszélünk, amely film 2005-ben készült, és mindössze 90 percben, azaz másfél órában szól Said és Khaled, két öngyilkos palesztin merénylő, terrorista, tesszük hozzá, tehát itt terrorizmusról van szó, mert bár a buszon, amelyet fölrobbantani készülnek, főleg katonák utaznak, de vannak rajta civilek is. Tehát, hogy itt meghátott a buszvezető. Tehát, hogy itt civil áldozatok is be vannak kalkulálva, tehát hogy nem kifejezetten egy helyőrséget támadnak meg. Egy terrortámadásra készülnek, és hát ennek a lélek állapotával, ennek a rettenetes vívódásnak a történetével egyébként igazából azt hiszem, hogy két napnak a történetét. Két nap története. Gyakorlatilag a bejelentéstől, tehát amikor a összekötők megmondják ennek a két barátnak, hogy holnap eljön az ideje, attól egészen a végrehajtásig követjük ezt a két gyakorlatilag szerencsétlen autószerelőt. Azért ez a film sokkal bonyolultabb, ugye? Én igazából azt mondom, hogy ezek öngyilkos filozofusok. Tehát ahhoz képest, hogy milyen rétegeket fejtenek majd ki abban, hogy mi fog történni, ezek nem átlagos autószerelők. Ezek nagyon-nagyon-nagyon világosan tudják, hogy mit akarnak, és meg is tudják ideologizálni. Ez szerintem nem jellemző azokra, akik elkövetik ezeket a cselekményeket. És még valamit hozzá kell tenni sürgősen ez a filmhez. Ez nem arról szól, hogy hogyan történik. Tehát itt nem mennek bele a részletekbe, hogyan kell felősteni az övet, vagy hogy benne, nem arról szól, ez azt keresi ez a film, hogy mi visz rá egy értelmes fiatal ember 17 évest arra, hogy felrobbantsa magát úgy, hogy közben izraeli civileket öl meg. Igaz, hogy te Abu Assam lánya vagy? Azt mondják, hős volt. Gondolom, nagyon büszke vagy rá. Tudod, azt mondom, inkább élne, mint hogy büszke legyek rá. Az ő harcának köszönhető, hogy az ügyünk ma is eleven. Talán más is elevenen tarthatta volna az ügyet, nem igaz? Ez nem rajtunk múlik. Szerintem éppen a megszállás az, ami formálja az ellenállást. Az ellenállásnak nagyon sok formája lehet, Said. De bele kell nyugodnunk abba a ténybe, hogy katonai erőink egyáltalán nincsenek. Más megoldást kell keresnünk. És fizessünk meg a nagyapáink kudarcáért. Az igazságtalanságért. Szerintem ez a vita nem vezet sehová. Ezeknek a palesztinoknak a története, mártíroknak és kollaboránsoknak a története az ő beszédmódjukban fogalmazunk. Tehát a mártírok azok, akik egy ilyen terror merényletben halnak meg, a kollaboránsok pedig azok, akik az izraeli hatóságokkal együttműködve próbálnak beépülni a terroristák közé, akiket aztán hát nagyon nagy részt a terroristák, vagy hát a terroristáknak ezek a vezetői, ezek lelepleznek és kivégeznek. Mind a kettőt, hogy mondjam, olyan ember alatti nyomorban és olyan kilátástalanságban, az elnyomatás olyan kilátástalanságában élnek, ahol gyakorlatilag ez a két megfejtés létezik, ez a két stratégia létezik a kiutásra ebből. Vagy a mennyországba lépsz be, és egy ilyen harcban áldozod fel az életedet, vagy pedig megpróbálsz ebben a világban egy mennyországot teremteni magadnak, és megpróbálsz az előrejutás érdekében együttműködni az elnyomókkal, az azonosulás, az agresszorral. Borzasztó nehéz érzékeltetni, hogy milyen helyzetben vannak ezek emberek, főleg olyan budiai úri fiúknak, mint amilyen én vagyok. Gondoljanak bele a hallgatók, hogy milyen lehet az, ha egy területnek nincsen internet doménje. Tehát például nem lehet internetezni ott, mert nincsen ilyen ország. És hogyha Izrael mondjuk hetente négyszer bekapcsolja a netet, akkor talán van. De képzeljük el a életünket így net nélkül. De nem is ez arról van szó, hogy nincs net. Apróság. De nem arról van szó, hogy ez nincs apróság, net, de mégis hanem, hogy van számít. Hanem, hogy van egy elnyomó uralom fölöttünk, amely megmondja, hogy van-e vagy, van-e net, vagy nincs net. És mindenre így vonatkozóan így zajlik minden. Nincs állampolgárságod. Tehát képzeljed el, hogy téged megszálltak a hazádban, és nincsen állampolgárságod. Nem tudsz tovább tanulni, mert izraeli engedély kell ahhoz, hogy te külföldi egyetemre juthass. Egészen elképesztő helyzet. Érdekes, hogy ez a film erre sem akar külön hangsúlyt fektetni. Tehát ez nem egy harcos palesztin film, ez egy koprodukció. Mind a két oldalt megpróbálja egyenlően reprezentálni. Nem véres szájú, nagyon ritka nem véres szájú film erről a konfliktusról. Ez annyira koprodukció, hogy egy palesztin, francia, német, holland, izraeli filmről beszélünk. Most ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a groteszkség a dolognak ne hangozzon el annyira szembeötlően, de akkor elmondom más, hogy egy palesztin-izraeli koprodukcióról beszélünk. Tehát, hogy itt a palesztin-izraeli vonatkozásban nem lövöldözésről beszélünk, hanem egy filmről. Ez érdekes, mert furcsa, amikor így kilőnek egy golyót, akkor általában vérfröccsen, és nem pedig cellulóid szalag készül. Ez egy minthogyha egy jó minta lenne a következőkre vonatkozóan. Akik szeretik, két nép számára. Akik szeretik a mozit, azok számára ez a film érdekes lesz, mert bizonyos értelemben a mozgókép a továbbjövője itt a történetnek. Nagyon kevés, ennyire konzisztens vonal van benne, mint amilyen a mozgókép. Gondoljunk bele, hogy a filmben elhangzik egy történet arról, hogyan semmisítették meg az egyetlen mozit, ami az adott területen van, vagy például mennyire fontosak ezek a őrült mártír videók, és hol kezdve... Hát az elképesztő, hogy bemegy a videótékába a hősünk, és kiderül, hogy lehet kölcsönözni mártíroknak az utolsó üzenetét, mielőtt elmennek. Ilyen rossz minőségi VHS kamerával fölvéve, ami gyakorlatilag már védjegye ezeknek a Bin Laden-féle felvételeknek. Igen, de ki lehet kölcsönözni a mártírok, a kollaboránsoknak a kivégzését is, igen. És ugyanannyiba kerül a kettőnek a kölcsönzése. Na most az, hogy milyen egy ilyen úgynevezett mártírnak a búcsúja, azt is megörökíti a film. Ráadásul nem kis iróniával, mert ugye fölveszik ezt a szerencsétlen üzenetet, amit a fiatal autólakatossát 17 évesen felolvas egy fegyver a kezébe, ami teljesen idegen számára, és utána kiderül, hogy nem vette fel a kamera. Ja, Istenem, annyira gyötrelmes. Tehát ugyanazt a lendületet újra. Annyira rettenetes, és annyira borzasztó, ahogy bemutatja a film producerének, és az egész öngyilkosság sorozat kiötlőjének, és ennek a bizonyos terrorgyártó, nem is azt mondom, hogy fanatikus, hanem inkább gátlástalan pszichopata terrorvezérnek aki ennek az egésznek a hátterében áll, és aki az saját életét a világért sem áldozná fel, és akinek az analógiája nagyon jól megtalálható egyébként a Nelsonnak a karakterében, a Farkas című filmben. Tehát, hogy ezek a figurák, ezek a háborút csináló figurák, ezek a biztonságból téged a tűzvonalba küldő karakterek, ezek gyakorlatilag mind a négy filmünkben megtalálhatóak. Allah szent nevében. A könyvében így szól hozzánk. Ha te magad megsebesülsz, akkor néped szintúgy megsebesül. Az ilyen zordidők pedig arra valók, hogy a könyörületes Allah felismeri az igaz hitűeket és kiválassza azokat, akiknek vértanú halált kell halniuk. Az igaztalant nem állhatja. Mert hiszen Allah szava az egyetlen igaz szó e földön. Válaszul a sok keserű igazságtalanságra, a megszállás áldás és gonosz bűntetteire. Úgy döntöttem, hogy mártír akciót hajtok végre. Izrael a palesztinok egyenlő félként való elfogadását egyazon demokratikus rendszerben a zsidó állam öngyilkosságának tekinti. Ezentúl nem fogadja el a két állami kompromisszumot sem, még ha az méltánytalan lenne is a palesztinokkal szemben. Vagy elfogadjuk mindörökre a megszállást, vagy végleg eltűnünk a földről. Megpróbáltunk minden elképzelhető módon véget vetni a megszállásnak, természetesen békés politikai eszközökkel is. Mindennek ellenére Izrael továbbra is rendületlenül telepeket létesít, földeket foglal el, judizálja Jeruzsálemet, etnikai tisztogatást folytat. Hadigépezetével, politikai és saját gazdasági erejével ránk akarja kényszeríteni a saját megoldását, amely a szörnyű valóság. Vagy elfogadjuk a kényszerű alávetettséget, mit ránk rónak, vagy kiirtanak minket. Úgy, mint mártír, nem félem a halált. Leküzdöm a gaz fenyegetéseiket, nem félem már a halált, és győztesen kerülök ki katonai és politikai erejükkel szemben. Kedves drága szüleim, bocsássatok meg, hogy így búcsúzom el. De nem sokára, mind újra együtt leszünk. Búcsúzom tőletek. Nincs Isten az Istenen kívül, és Mohamed az ő prófétája. Allah szava az igaz szó. Milyen lett? A kamera nem vette. Valami nincs rendben vele. Nem baj. Kezd újra, újra vesszük. Allah szent nevében. A könyvében így szól hozzá. Állj, állj. Nem működik. A feleséged nem ért hozzá. Nyugalom, Khaled. Most javíthatsz rajta. Gondold végig újra. Végre egy film, amelyik nem úgy mutatja be ezeket a bizonyos terroristákat, vagy mártírokat, attól függ, hogy melyik oldalról nézzük, vagy melyik, kinek a véleményét kérjük ki a definícióról, mint vérszomjas, elvakult, vértől elöntött agyú állatokat, akik semmi másra nem vágynak, mint hogy azonnal a paradicsomban legyenek, és minél több izraelit zúdítsanak le a pokolnak a legmélyebb bugyraiba. Tehát, hogy megmutatja ennek a létük kilátástalanságának, az ő helyzetüknek a teljes fenntarthatatlanságát, és megmutatja azt a rengeteg töménytelen dilemmát, azt a félelmet, azt a rettentő szorongást, ami elvezet egy ilyen öngyilkos merényletig, és megmutatja azt, hogy nem minden olyan civilből lesz öngyilkos merénylő, aki elindul ezen az úton, hanem csak egy kis részükből lesz. Igen, hogy, hogy nincs arról szó, hogy teljesen ki van mosva az agyuk, és hogy ők kétségek nélkül mennek ebbe bele, hanem hogy rettenetesen sok kétséggel, és hogy milyen aljas módon rángatják bele őket ebbe, és hogy aztán később, amikor eljutnak az utolsó pontig, akkor hányan fordulnak vissza a célegyenesben. Tehát, és mindezeket a dolgokat végre egy film, amely megmutatja. Nem véletlenül jelölték Oscar-díjra a filmet, ugyanakkor ez... Golden Globe-ot meg is kapta, ha jól igen, tudom. Ugyanakkor ez nem volt egy egyszerű eset, ugyanis a Golden Globe az még rendben van, tehát egy nagyon jó film kapja egy nagyon jó díjat, de az Oscar-díjnál ilyen problémák merültek föl, hogy Oscar-díjat elvileg csak olyan külföldi filmnek adhatnak, amely adott országból származik. És hát ez nem egy országból származik, hanem az nem a koprodukció miatt, hanem ilyen hely nincsen, hogy Palesztina. Tehát ez nem egy létező ország, és azt hagyjál, mi van elismerve, mi nincs elismerve. Mert és ezért nem jelölhették. Igen, ezért nem jelölhették, aztán végül ez megoldódott, mert palesztin területek néven jelölték. Tehát ilyen helyet adtak. Ez körülbelül olyan, hogy koreai filmet sem jelölhetnének, mert nincs Korea, mert ugye még folyamatos a koreai háború észak-dél között, és ezt nem ismerte el egyiket sem. hát ez egy ilyen politikai húzavona, de van üzenetértéke, tehát annak is van üzenetértéke. Hogy mennyire nem ismerik el Palesztinát, és ahogyan negligálják ezeket a palesztinokat a saját földjükön, ahol leéltek több ezer évet, ugyanúgy negligálják ezt a palesztin filmet Hollywoodban, az Oscar-díj kiosztón, tehát hogy ennek van szimbólum értéke. Igen, csak hogy az előző olyan film, ami eljutott az Oscar jelölésig, az elbukott, 2001-ben a Deus Ex Machina című palesztin film, ami egy kicsit keményvonalasabb volt, nem volt elfogult, de keményebb volt, tehát voltak benne olyan dolgok, ami nehezen fért volna le sokak torkán. Ez a film, mint koprodukció már volt esélye, tehát a arab-izraeli együttműködés annak ellenére, hogy hihetetlen támadások érték mind a két oldalról, már volt esélye. De hát miért? Miért csináljátok ha ezt? Ha nem élhetünk egyenjoguként, akkor legalább halljunk meg úgy, egyenlőként. Ha ilyen odaadással tudtok ölni és meghalni ezért a szent egyenjogúságért, akkor tudnatok kellene kivívni ugyanezt az életben is. Nekem ez a véleményem. Hogyan? Talán az emberjogi csoportjaitokban? Igen, pontosan, például ott. Legalább akkor az izraelieknek nem lenne több ürügyük arra a céltalan szörnyű öldöklésre. Naív vagy, harc nélkül nincs szabadság. Amíg igazságtalanság van, áldozatot kell hozni. Az egyetlen megoldás, hogy áldozatot hozunk. De ez nem áldozat! Ez bosszú, Khaled! Értsd meg, ha ilyen esztelenül gyilkolsz! Akkor nincs különbség áldozat és megszálló között! Nem erről van szó, mert ha volnának repülőgépeink, akkor más lenne minden, akkor nem lenne szükségünk mártírokra és ilyen akciókra, ezt te is tudod! Nem tudom, az izraeli hadsereg ugyanis még akkor is erősebb lenne annál, hogy csak úgy legyőzzük, jóval erősebb! Akkor legyünk egyenlőek a halálban! Ott van nekünk a paradicsom és Allah! Ez őrültség! A paradicsom csak a fejedben létezik! Allah irgalmazzon neked! Miket nem mondtasz? Ha nem Abu Assam lánya volnál... De inkább leszek abban az elképzelt paradicsomban, mint hogy ebben a pokolban éljek tovább. Itt úgyis halottak vagyunk. A keserűségre most csak keserűség a megoldás. A filmet Berlinben Aranymedve díjra jelölték, aztán végül a Kék Angyal díjat kapta meg, emellett az Európai Filmakadémián 2005-ben a legjobb forgatókönyvnek járó díjat, valamint a Golden Globe legjobb idegen nyelvű filmnek járó díjat is mind megkapta. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon sikeres és nagyon-nagyon sok esetben kitüntetett filmről van szó. Azért fontos film, mert például ez a dialógus, amit az imént hallhattatok, ilyenek eddig nem hangzottak el, ez eddig nem lett felmutatva, hogy bizony a palesztinok körében ugyanezek a dilemmák, ugyanezek a viták, ugyanezek a belső konfliktusok ugyanígy zajlanak. A kilátástalansága az, amely sokukat erre az útra vezeti, és sokukat pedig nem erre az útra. Én számos alkalommal voltam, én 6 különböző arab országban voltam, Palesztinában is voltam, és elmondhatom, hogy az embereknek a hihetetlen nagy többsége békére vágyik, békét akar és nyugalmat akar, és nagyon kevés, nagyon befolyásos, meglehetősen fanatikus vezető az, amelyik pedig kitermeli ezeket a terrorista merénylőket. Hát keresztesek mindenütt vannak. Igen, még ha félholdasok is. Erre a filmre én egy 8-ast adok a 10-es skálán. Hát igen, én is egy 8-ast. A Mennyország most című filmről beszéltünk, a terrorizmusról és a helyi háborús konfliktusokról szóló adásunk keretében az elmúlt fél órában. Azt megelőzően beszéltünk a Fegyvernepper, korábban pedig az Ellobó a farkas című filmekről egyaránt. A 0629986986-os SMS számon várjuk az észrevételeiteket, mindazokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyekről szó volt. A Mennyország most című film az mindenféleképpen egy nagyon tanulságos film, és az elmúlt 15-20 év izraeli-palesztin konfliktusának a gyökereit vizsgálja, tehát nem sokkal, de sokkal mélyebbre hatol, mint amit bármiféle hírháttér műsortól, vagy bármiféle híradótól, vagy bármiféle tárcától, esszétől, vagy egyéb elemzéstől elvárhatnátok. Tehát tényleg a lényeges lélektani és lényeges társadalmi vonatkozások azok, amelyek feltárulnak itt a Rádiókafén. A 0629986986-os SMS számon várjuk továbbra is a hozzászólásaitokat, Fuchs Pétert és Kuzsér Róbertet hallhatjátok a mikrofonok mögött a további fél órában is, amely fél órában egy szintén palesztin vonatkozású, szintén közel-keleti muzulmán vonatkozású témáról beszélünk, de itt már nem a palesztinok, hanem az emirátusok és a libanoniak. Libanonban, konkrétan Beirutban játszódik a film, továbbá a egy meg nem nevezett emirátusban, igen, ami mondjuk legyen Dubáj, de ne legyen Dubáj, legyen más. Igen, igen, aminek az a bizonyos címe, hogy, vagy a neve, hogy Szíriána, ez adta a filmnek a címét is. Nem lehet leírni, hogy mekkora a különbség e között a két régió között, és hát valójában a Közel-Keletnek a konfliktusait nagy részt ez okozza. Bizonyos araboknak szerencséjük volt, akik olyan országokban születtek, ahol sok az olaj, bizonyos araboknak meg nem volt szerencséjük, ezek meg megrohadhatnak azokban az országokban, ahol persze a benzin az olcsó, csak autójuk nincsen hozzá, mert a seggük kilóg a gatyából. Igen, van egy vicc erről, hogy hát a zsidók nagy szomorúsága, hogy Mózes 40 évig keringett a pusztában, majd elvezette a zsidó népet egyetlen olyan helyre a Közel-Keleten, ahol nincs olaj. Én úgy tudtam, hogy ezt maga a Woody Allen találta, igen, ki ezt, igen, a viccet, igen, hogy ez az ő vicce. Egy szóval azért nem csak a zsidók jártak így, nagyon sok közel-keleti nép így járt, például a libanoniak, például a szírek, ott sincs olaj, és hát hogy mondjam, ez itt a szociális jólétnek az a hihetetlen mértékű szakadéka, amely húzódik, az kifejezhetetlen ezekben az országokban, ahol hasonlóan nagy a szakadék, ott is, ahol van olaj, és ott is, ahol nincs olaj, olyan elképesztő társadalmi igazságtalanságok zajlanak, csak a különbség az, hogy ott, ahol van olaj, mondjuk egy emirátusban, ott a társadalom 5%-a él ember alatti körülmények között, és a társadalom 95%-a él úgy, mint az emire. Hát legalábbis így látjuk mindent. Hát azért azt lehet mondani, hogy akik ott a fizikai munkát végzik, azok mind idegen országból jöttek. Tehát itt most az állampolgárokról beszélünk. Igen, ez egyébként egy olyan téma, ami a film földolgozza. Tehát igen, a Szíriána egy valamiféle tabló, egy ilyen elképzeletbeli öböl országnak a életéből. Ugyanakkor viszont hozzá kell tenni a másik végletet is, az olyan országokban, ahol nincs olaj, ott pedig a társadalom 5%-a az, amelyik úgy él, mint az emírek, és 95%-a meg az, aki úgy él, mint a koldusok. Én konkrétan voltam Beirutban, és azt lehet mondani, hogy a belvárosa az egy 4 utcányi terület, tehát körülbelül akkor, mint a Váci utca, Régi Posta utca, Petőfi Sándor utca, Vörösmarty tér, tehát hogy ez egy ekkora területet kell elképzelni, olyan fényűzés, ami fölfoghatatlan, tehát a kizárólag Lamborghiniket látsz az utcán, és a gyakorlatilag olyan, mint egy pláza, minden márványból van az utcának a járdája, és a Prada boltok meg nem, és gyakorlatilag egy utcányira, gyakorlatilag az utca másik oldalán már kartondobozokban laknak emberek. Tehát, hogy ilyen mértékű, ilyen egy olyan ország, ahol nincs olaj. A Szíriána az olajról szól, vagy rövidebben a pénzről. És két nagy érdeme van a filmnek, az egyik az, hogy amerikai film, a másik az, hogy ehhez képest nem szemérmes. Tehát nem arról szól, hogy elnyel meg, hogy megtámadtuk Irakot, van ott olaj, nincsen olaj, hanem arról, hogy az Egyesült Államok, sőt, hagyjuk az Egyesült Államokat a fenébe, ugyanis egy mellékszerepe a filmben, a pénz, a nemzetközi pénz mindent megtesz azért, hogy még több pénzt termeljen, mindenki társapör. Erről szól a Szíriána. És háború, terrorizmus, kizsákmányolás, minden belefér. A lényeg az, hogy nekünk legyen pénzünk. Robi, ha nem hergeled be magad, a nyugodt artikulált beszéd nagyon jót tesz az amúgy izgalmas műsornak, írja nekünk P. Értem, de én nagyon ideges leszek, hogyha ilyen eseveseket írtok. Nagyon köszönöm egyébként a figyelmeztetést. Sziasztok, mi a harmadik film címe? Ez a Mennyország Most című film, amit nagyon ajánlunk mindannyiatoknak. A Szíriánára emlékezne bárki a bepisilős Clooney körömtépős jelenet nélkül? Félek nem, írja a kedves SMS író. Hát igen, ez az egyik legfontosabb jelenete a filmnek. És hát nem csak a filmnek fontos jelenete. Igazából hanem azt lehet mondani, George Clooney életének is, ugyanis egy csúnya baleset történt vele a forgatáson. Ki volt kötözve ez a székhez, amikor így állítólag képkedték a körmeit, és elesett a székkel együtt, eldőlt, és mert nem tudott megkapaszkodni, úgy beütötte a fejét, hogy egy nagyon súlyos agysérülése lett tőle, amit hát azt mondták neki akkor az orvosok, ez volt ugye 2004-ben, ahogy emlékszem, hogy aki ilyen sérülést szerez, az 2-3 éven belül öngyilkosságot követel, mert olyan nagy a fájdalom, és nem lehet vele mit csinálni. Úristen. Azt képest jól érzi magát George Clooney, és minden rendben van vele. Meggyógyult? Nem hiszem, hogy meggyógyult, de biztos jók, hogy ott terik. Úristen, de durva. Tehát sokkal súlyosabb következményei lettek a forgatásnak, mint magának a filmnek. Hát azt mondjuk, hogy nagyobb tétje volt, igen, a forgatásnak magának. Igen. Atyám úr is, hát, mondjuk... nem tudtam, hogy jaj, de rosszul vagyok, de szörnyű. Igen, de jobb a helyzet, mint az előző filmnél, ahol például elrabolták a Hezbollah tagjai az egyik tagját a stábnak, és két hétig nem elesztették el a Mennyország mostban. A Mennyország most rendezője azt mondta, soha többé nem csinálna meg ott ezt a filmet. A színén esetében szerencsére nem volt ilyen. Viszmajor ettől eltekintve, de Clooney köszöni, jól van. Szóval ez a most következő jelenet, az a konkrét jelenet, ahol George Clooney-t ez a baleset érte. Bob, tudja, milyen módszerekkel kínozták a kínaiak a Falun Gong tagjait? Tippeljen. Egyes számú módszer. Vizes árok. Na, erre tippelt. Hogy mi a második? Hátra csavarják a karját, és fekáliába nyomják az arcát. Látom, nem érdekli. A harmadik módszert körömtépésnek hívják. Mit szól hozzá, Bob? Ez már jól hangzik, mi? Ezzel érik el, hogy a papok vagy kik megtagadják a hitüket. Akarja, hogy kipróbáljuk, milyen? Elég nehéz lenne, nem igaz? Mert ha valakinek nincs hite, akkor mit fog megtagadni? Hát most már cseszheti. Bob. Sorolja szépen a nevét azoknak, akik pénzt kaptak magától. Hey. Ez undorító. Ugye, Jimmy maga nem az a kórhánynyűvő. A nevem Muszávi. Farkas Vladimir volt az, légimarsal, aki annak idején, még 56-ban, de még a forradalom előtt, Kádár Jánosnak a körmeit kitépkedte, aztán állítólag a szájába is vizelt. A később Kádár aztán ráborította az asztalt Farkas Vladimirre később egy pártértekezleten, amikor azt tagadta mindezt, és akkor mutogatta hát a körmeinek a hűlt helyét, hogy hát akkor ezt kicsinálta. Egy ilyen sztorit is ismerünk, kifejezetten Marosánnak a tollából, úgyhogy erre is lehet ebben a helyzetben hivatkozni. Hát ahhoz a sztorihoz mit szóltok, amikor a United 93 című filmnek az egyik szereplőjét, aki egy terroristát játszott abban a bizonyos filmben, az Al-Qaida egyik terroristáját játszotta, nem engedtek be az Egyesült Államokba, hogy elmehessen az Oscar díj kiosztóra, mert hogy jelölték a filmet, és ő az egyik szereplője volt a szereplőgárdának, ugye, az egyik tagja, hát nem engedték be oda, hivatkozva arra, hogy terrorista. Hát gyanús arab fiatalember volt. Arab fiatalembernek lenni általánosan nem jó máma Edep téren. Akármilyen jó indulatúan is állsz hozzá a dologhoz, atrocitásnak leszel kitéve. De én mondjuk egy héttel a londoni metrórobbantások után voltam Londonban, és láttam, hogy a kocsiba belépő hátizsákos arab fiatalembereknek nem jó. Tehát nem azért, mert bomba van náluk, és minden megint robbantanak a metróban, hanem nem jó, mert látják, hogy mindenki őket nézi, hogy most robbantani fog-e vagy sem. Hogy Mennyország most vagy sem. Mennyország most vagy sem. Ez egy nagyon-nagyon kemény probléma. Szerencsére mi nem naponta érezzük. Szerintem a libanoni keringőt is ide lehetne sorolni. Abszolút. Hello, a Bader-Meinhof csoport című filmről miért nem beszéltek, vetődnek fel a Münich című filmről, miért nem beszéltek. Ez egy nagyon sok filmet felülelő téma. Igen. És eredetileg nem is innét indultunk, hanem a te első felvetésed az volt, hogy a háború csinálóiról legyen négy film, aztán végül valahogy elsodrottunk ehhez a négy filmhez, és akkor találtuk meg ezt a közös terrorvonalat. Igen, ami ugye hát a Szíriának is egy fontos vonal. De a háború csinálók mindig ott vannak a háttérben, tehát őket mindig látjuk. Lehetnek azok fasiszta diplomaták, lehetnek azok a terror arkangyalai, lehetnek azok amerikai üzleti körök prominensei, cégvezetők vagy kormányhivatalnokok. Rég eltűnt nácik. Igen. Erről jut eszembe, hogy volna még egy film, amit hiányolhatnánk, az a Tragikusan rossz magyar című Rettegés arénája, Some of All Fears, ami hát azért, ahogy a Rettegés arénája címet kapta, az majdnem olyan, mint hogyha egy Agatha Christie filmnek, aminek az angol címe mondjuk az Átverés, Deception, a magyar címe mondjuk az, hogy a kertész a gyilkos. Vagy a gyilkos kertész, miközben az a poénja az egész filmnek, hogy nem tudjuk ki a gyilkos. És a Rettegés repülés arénája, az pontosan ilyen. A retegés arénájába fog felrobbanni az atombomba, ami lényege a filmnek. Ez egy amerikai foci aréna. És katasztrofális. A angol cím a Sum of All Fears, minden félelmünk legnagyobbika, foglalt volt már. Hogy került ide ez a cím? Nem. Itt ilyenkor élheti ki a kreativitását a szinkron stúdió, és ők ezzel mindig élnek. Hát. Mindig, ha kell, ha nem. Mert van olyan, hogy egy cím lefordíthatatlan. És azt gondolom, hogy a Die Hardot valóban úgy kell lefordítani, hogy drágán add az életed. Abban van valami. De azért azt gondolom, hogy ez egy biblikus kérdés egyébként, tehát hogy kell fordítani a Die Hardot. Mert szerinted? Hát nehéz kemény dió. Meghalni? Igen, kemény dió. Vagy kemény gyerek. Tehát ugye ez egy ilyen vonatkoztató iga, ha jól tudom. Aha. Tehát ez a nehezen meghaló srác. Na. Szóval, akit nehéz kinyírni. Kell Feljancsi 1-2-3, kitűnő filmre lenne. Igen, a főszerepben Fiala Jánossal. Igen. George Clooney játssza a Sirian a főszerepét. Igen, és ott van, producere is. Igen, és Matt Damon. Egyébként George Clooney-t azt ismerjük és méltán tiszteljük a társadalmi szerepvállalásáért. A filmjeivel nagyon-nagyon sok esetben rakja le a garast. Kifejezetten. Ő mindig lerakja a garast. Baloldali, igen. Hát talán a Batmanben nem, sok esetben lerakja a garast, és hát azt lehet mondani, hogy ő kifejezetten a bal oldalra rakja le a garast, amit Amerikában úgy hívnak, hogy a liberális oldalra rakja le a garast, de nem magyar értelemben a liberális oldalra rakja le a garast, mert a magyar értelemben liberális oldalra lerakott garast, az amerikai értelemben a republikánus oldalra lerakott garast lenne, de hát ez is a mi gyarmati státuszunkból következik. A további szereplők a filmben Matt Damon, aztán ott van William Hurt, aki játszik még a filmben, Christopher Plummerrel is találkozunk. Varázslatos és gyönyörű szereposztás, de figyelmeztetnék, egy kicsit beszéljünk a filmről is. Amit én erről a filmről szeretnék elmondani, hogy én magam jó és alapos filmnézőnek tartom, de háromszor kellett megnéznem, hogy megértsem a szálakat benne. Nagyon bonyolult film, tényleg, én nem is értettem meg. Amit megértettem a filmből, azok a leglényegesebb vonatkozások, az az, hogy itt van egy bizonyos herceg, aki az olaját úgy dönt, hogy nem az Egyesült Államoknak akar eladni, hanem egy jobb ajánlatot fogad el. Pontosabban nem egy Egyesült Államokbeli cégnek akar eladni. Világos. Csak hogy ezek az Egyesült Államokbeli cégek és az Egyesült Államoknak a kormányhivatalai, azok milyen mértékben összefonódnak. Na csak erre adja meg igazán a választ a Sirian című film. És ő a kínaiakkal kezd el tárgyalni, és a kínaiakkal állapodik meg. És hogy ezt valójában a Közel-Keleten nem lehet megtenni. Tehát itt arról van szó, hogy ezek az Emirátusok, meg mondjuk Szaúd-Arábia, ezek látszólag független államok, sőt, ideológiailag nagyon is szemben állnak az Egyesült Államokkal, mert sokkal durvább az iszlám fanatizmus, mint bárhol máshol a Közel-Keleten. A nőknek az elnyomatása példátlan gyakorlatilag, a gyerekek nevelésében jelentkező vallási, már-már azt merem mondani, hogy vallási fundamentalizmus az példátlan mértékű ezekben az országokban, amellyel Amerikában folyamatosan riogatnak, hogy na ez az, ami az életmódunkat veszélyezteti, ez az, ami a szabadságunkat veszélyezteti. Aztán érdekes módon mit veszünk észre? Hogy pont ezek az országok a legnagyobb szövetségesei az Egyesült Államoknak. Miért? Talán azért, mert ott van a legtöbb olaj. Aztán jön egy bizonyos vezető, aki világiasítani akarja ezt az államot. Az a terve, hogy ezt az államot politikai struktúrájában és gazdasági szerkezetében sokkal közelebb hozza a nyugathoz, csak éppen és racionalizálja is a döntéseket, amivel az jár, hogy a jobbik ajánlatot fogadja el, amelyik nem természetszerűen az Egyesült Államoktól érkezik. Na ez az, amit egy ilyen herceg egyszerűen nem tehet meg. A rokonaim túl ostobák ahhoz, hogy észrevegyék, csak bábok. Az öcsém meg valóságos zseninek hiszi magát. Ön szerint mire készülnek az öcsém, meg az amerikai ügyvédek? Mi jár a fejükben? Hogy mi jár a fejükben? Az, hogy az olaj egyre fogy. El fog fogyni. A készletek 90%-a a Közel-Keleten van. Nézzük a történelmet. Versailles, Suez, 1973, és ott van a két öbölháború. Ez élet-halál harc. Mi járhat a fejükben? Na mi? Az, hogy játszatok csak, vegyetek magatoknak új játékokat, tapsoljatok el szépen egy éjszaka alatt 50 000 dollárt, de az infrastruktúrára ne költsetek, ne fejlesztétek a gazdaságot. Mire magukhoz térnek, ők már kizsigerelték önöket. Elherdálják a világ legértékesebb természeti kincsét. Oxfordban tanultam, a Georgetownon doktoráltam. Én parlamentet akarok, szavazati jogot a nőknek, független igazságszolgáltatást, közel-keleti olajtőzsdét akarok létrehozni, ami kizárná a spekulációt. Miért Londonban és New Yorkban vannak a nagy olajtőzsdék? Az energiapiacon szabad versenyt teremtenék. Lesz egy Irán-Európa vezeték, ahogy tanácsolta. Kínába szállítunk. A hatékonyság és a nyereség a legeslegfontosabb szempont. A profitot az ország fejlesztésére fordítom. Remek, pontosan ezt kell tennie? Úgy bizony. Csakhogy. Az elnökük felhívja az apámat, hogy munkanélküliség van Texasban, Kansasban és Washingtonban. És aztán mi történik? A szociális keretünkből méregdrága repülőgépeket veszünk. Már törlesztettük a tartozásainkat önöknek. Elfogadtam egy jó ajánlatot, a kínaiakét. És mindjárt terrorista lettem. Istentelen kommunista. Dean Whiting, aki nem csak a kapzsi rokonaimat és az öcsémet képviseli, hanem a Canex Oil-t is. Azt akarja, hogy az apám vonja vissza a kínai szerződést. De alábecsülik őt. Apám más örökséget szán a népének. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató, mondjuk szerintem túl sokat néztek ki Clooney-ból. Az ő társadalmi szerepvállalásának nincs önálló célja, arra rakja a garast, amit Söderberg sug neki. Egyfelől nem biztos, hogy az a baj, hogy ha valaki Söderberg sugását hallgatja, nagyon érdekes dolgokat tud sugni. A másik az, hogy bizonyított már sokszor a veszedelmes elme vallomásaival, ahol rendezői szereplő, illetve a Good Night and Good Luck. Good Night and Good Luck. Jó estét, jó szerencsét, ez a magyar címe a filmnek. Igen. És hát Friderikusz volt az, aki így köszönt el a műsoraiban, és ezzel hát nem kis szégyent hozva erre a kemény, nagyon konkrét és nagyon korrekt kiállásra. Bevállalós kiállásra. Hát a Friderikusz az meg Gyurcsány Ferenccel készített 5 egymást követő napon keresztül interjút, és ott búcsúzott el így. Igen, szóval Clooney-t nem nagyon kell mentegetni, jó filmeket rendez, jó helyeken van. De játszott például a Sivatagi cápákban, az is egy állásfoglalás. Igen, tehát általában az a típusú szerep felel meg neki, ami hát nem éppen a hazafi, hanem ellentéte az ironikus paródiája annak, hogy mi az Egyesült Államok. Lehetnek akár a Jedi kis háborúk csinálók, például Yoda mester. Abszolút. Az újabb epizódokat hagyjuk. A régiekről beszéljünk, a 4-es, 5-ös, 6-osról beszéljünk. Befejezésre mondanék egy példát, terrorizmus vagy szabadságharcos.